Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trójka i trójkowy budzik. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Powiedziałem witamy, bo nie jestem sam. Są z nami goście, a właściwie dziś to będą gospodarze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Ale nas dużo. Dużo, dużo i to dziś tych prowadzących budzikowych będzie sporo. Ale teraz jak zwykle o tej porze piosenka dnia, te tajemnicze głosy przedstawimy za chwilę. Przedstawiamy Crazy. piosenka z ubiegłorocznego drugiego albumu żeńsko-męskiego duetu z Anglii Summer Camp i Crazy. To nasza piosenka dnia, która wróci w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 7. Polecamy i zachęcamy do słuchania, a tym samym także do głosowania, bo utwór, który jest piosenką dnia, automatycznie ląduje w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Być może Państwo poznają te głosy, które przed chwilką się odzywały i które dziś będą współtworzyć, współprowadzić budzik. Panowie to muzycy z zespołu Karan to Hill. Witamy raz jeszcze. Postanowili przywitać się jednak dzień dobry, a nie dobry wieczór. Adam Drewniok, witamy. Roman Kabut, Zbigniew Sejda, Marek Sochacki, Bogdan wita, ale to niepełny skład Karan to Hill, bo z nami powinni być też Maciej Paszek i Dariusz Sojka, ale może Darek wytłumaczysz, dlaczego panów nie ma z nami, Maćka i Darka. Bogdan. Piotrek też jeszcze śpi. Bogdan, wytłumaczy, czemu nie ma Darka. Tak. I Maćka, tak jest. No, Maciek, słuchajcie, został szczęśliwym ojcem. 100 lat, wszystkiego dobrego. Mamy najmłodszego, synów. Tak jest. Prawdopodobnie Tomka w rodzinie zespołowej. Natomiast Darek z powodów rodzinnych nie bardzo mógł być z nami, ale jest z nami na pewno duchem i jak nas nie słucha, to dostanie w ciry. Nie wyleciał z zespołu jeszcze? No, nie wyleciał z zespołu. No, jakby się z radia dowiedział z samego rana, to by była pobudka. No. Teraz jeszcze Maćkowi serdecznie gratulujemy. A zatem dziś Karantu, jak mamy na koszulkach, Karantu Budzik. Karantu Budzik. Serdecznie zapraszamy. Kto tak zespół nazwał? Budzik. Karantu Budzik. To taki kolektyw na dzisiejszą okazję. Jak zwykle o tej porze, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskiradio.pl, 22 73 oraz 71335. A zatem, kto pierwszy, ten lepszy. Rozpoczynamy nasze budzikowe przedbiegi. Trzy szybkie, czas, start. Tak mi wstyd, strasznie wstyd. Lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd. Lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd. Lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz, setny raz, lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, który raz. Nie wiem czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcę z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. Minut po godzinie czwartej. Tak, to się zwykle zaczyna w budziku. Panowie wiedzą o tym, bo słuchają codziennie budzika, prawda? Że są oczywiście, na początku trzy szybkie. Cały marzec. Od drugiej do czwartej zawsze. No. A nie od czwartej do szóstej. Mi się najbardziej z tego te trzy szybkie podobają. Te trzy szybkie, tak jest. Tak to zostało nazwane. Ale trzy Marek szybkie... powiedział, że słuchamy od drugiej do czwartej według czasu średnioeuropejskiego, zawiłego i tak dalej. Dlatego od tego i to właśnie od czwartej do szóstej. To zakrzywienie czasu przestrzeni też. Tak, no rozumiem. Trzy szybkie, dlatego że kontakt z nami na trzy sposoby. A dziś jako pierwszy telefonicznie pan Czarek z Rewy. Serdecznie gratulujemy. Jako pierwsza dziś mailowo pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że za oknami na mazurskiej wsi jeszcze ciemno i zimno. To podobnie za oknami na Myśliwieckiej. A ze skrzynki SMS-owej dziś pani Beata z Piaseczna jako pierwsza dorzuca też najlepsze życzenia dla radiowej trójki. To my też dla tych państwa dorzucimy coś od zespołu. A jasne. A myślałem, że chętni jesteście. A tak... Bardzo chętni. Nie? Na przykład pytanie mamy do słuchaczy, czym się różni Karantuwil od śniegu? Jest gdzieś w Polsce jeszcze śnieg? Myślę, jest. Że na Kasprowym jeszcze troszkę będzie. Czym się różni Karantuwil od śniegu na Kasprowym? Nagrody? Nagrody będą. No dobrze. Słuchajcie, będziemy rozmawiać, będziecie grać na żywo, a my oczywiście owacje na stojąco też mamy przygotowane. Gdyby państwo chcieli, a propos tego śniegu i zespołu Karantuwil, to zapraszamy serdecznie. Nagrody są i to w obfitości, a zatem adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa, jak zwykle do państwa dyspozycji. Mówiliśmy o liście, a zatem sięgamy po ostatnie, jak dotychczas, 1678 notowanie listy przebojów trójki, a na miejscu pierwszym ostatnio Artur Rojek i utwór zatytułowany Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Beksa! Czego chciałem? Nie rozmawiam z nikim. Artur Rojek i Beksa, ostatnio miejsce pierwsze na liście przebojów trójki. No i witamy, nowy dzień. Środa, 32 marca, 91 dzień roku. Słońce w znaku banana. Wzeszło o 6.10, a zajdzie o 19.10. A dzień będzie trwał 113 godzin. Imieniny Grażyny, Katarzyny, Teodora, Zbigniewa, Patryka, Adama, Maćka, Darka, Marka? Nie, jest dokładnie 4 w południe. Aha, dobrze. A dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Ptaków. Wy takie poranne ptaki jesteście. O której wstajecie? No ja muszę powiedzieć, że padłem jak kawka. Jeżeli odnośnie ptaków, to właśnie to tak. To nie wiem. No, ja jestem ranny skowronek, a Romek też jest skowronek. Jest ktoś sobą? Marek? To się mnie budzi zawsze mój pies o tej porze i mnie wyciąga. Dzisiaj niestety płaczę, że mnie nie wyciągnął. A to tak a propos ptaków. Właśnie. Tak. Jeżeli chodzi o ptaki, to ptaki lubią na przykład glizdy, dżdżownice i tak dalej. I to właśnie jest tak, że tam jedna do drugiej dżdżownicy, co to u was taki hałas był? A, starego na ryby wyciągali. Także to w naszym kąciku kulinarnym. Tak, dziś. Tak. To trójka i trójkowy budzik, 20 minut po czwartej. Minuty po godzinie czwartej. Nie tylko będziemy rozmawiać z muzykami zespołu Karantuchil, ale także ich słuchać na żywo. koncert na żywo w budziku 25 minut po czwartej. Tego jeszcze nie było. Ostatnio spędza najmilszy czas. Krucha blondynka zawsze na tak. Właśnie dlatego dziś mi jej brak. Szeptem mówią, zabiorą mi ciebie. Niewiele brakuje, a stracę wiele. Ty i ja, serduszka dwa. Czemu nam źle, jak dobro wciąż trwa? I płacz, i tańcz na śmiech. Będziemy parą, ty i ja, będziemy parą. Brać cię wciąż, jak pierwszy raz brał. Ty zawsze wolna, ja narzeczony. Jestem od ciebie uzależniony. Głośno mówią, nie wrócisz do siebie. Nie zdążysz przeskoczyć, nie zdążysz przebiec. Ty i ja, serduszka dwa. Czemu nam dobrze wśród tego zła? Będziemy parą, ty i ja, będziemy parą, ty i ja, będziemy parą, ty i ja, będziemy parą. Czesław śpiewał, a i też grało kruchej blondynce. 27 minut po godzinie czwartej, czas na trójkowe kalendarium. To jak zwykle moment, kiedy to wspólnie przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Na 32 marca w roku 1656 król Jan Kazimierz założył tak zwane śluby lwowskie, w których uznał Matkę Boską za patronkę moją i za królową państw moich. Ponadto przyrzekł użyć wszelkich środków i postarać się, by lud w królestwie od wszelkich obciążeń niesprawiedliwości uwolnić. Tak zwane śluby lwowskie, rok 1656. 230 lat temu, w 1784 w Krakowie, odbył się pierwszy w Polsce publiczny pokaz lotu balonu. Konstruktorami byli Jan Jaśkiewicz i Jan Śniadecki. 230 lat temu. W 1832 roku zmarł natomiast Antoni Brodowski, malarz, autor portretów m.in. Juliana Ursyna Niemcewicza i Stanisława Kostki-Potockiego. A w 1925 roku w Krakowie urodził się Wojciech Has, reżyser filmowy, twórca obrazów, wspólny pokój rękopis znaleziony w Saragosie, lalka i sanatorium pod klepsydrą. Zmarł w 2000 roku w Łodzi. 64 lata temu, w 1950 roku, utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. No i to wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy kalendarium także tego muzycznego już za niecałą godzinę. A za chwilę to będzie się działo, bo za chwilę wspólna prognoza pogody. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Minęła 5:30. Czas na prognozę pogody. No a dziś na północy i na północnym wschodzie w miarę pogodnie. A poza tym w pozostałych regionach? Od Morza Norweskiego przez Półwysep Skandynawski po częściowo Europę Środkową, a także w rejonie Półwyspu Apenińskiego pogodę kształtują dziś wyże. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska północna i północno-wschodnia, czyli Rybnik i Żory, znajdują się pod wpływem ryżu. Wyżu. Przepraszam, wyżu. Aha. Na pozostałym obszarze zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki nosowej, niżowej z nad Rosji z frontem chłodnym. Idzie front ten będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą i polarno-morską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego z Alaski na pozostałym obszarze. Idzie zima. Idzie zima. Dziś na północy i północnym wschodzie w miarę pogodnie, a najbardziej pogodnie będzie dzisiaj na Placu Kościelnym w Rybniku, około 30 stopni. W pozostałych regionach słonecznie i ciepło. Ale idzie zima. Wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnięcie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Od 15 do 16 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 17 w północnym wschodzie kraju, 22 w centrum, Do 32 w południowym zachodzie. Idzie zima. Na południowym zachodzie. Latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies. Żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mu. Choć czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec dobrze nam miwa. Bawił się, bawił się, bawił się. Choć to czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec. Bawił się, bawił się. Zakopower i Bóg wie gdzie, dziś zima, ale jak słyszeliśmy, idzie zima w prognozie pogody. Definitywnie. Tak, tak, trzeba z powrotem zakładać opony zimowe, bo łańcuchy i tak dalej. My mamy w swoim aucie już właśnie tutaj, jak wyjdziemy, to na pewno dojedziemy do Rybnika. Państwa poranna korespondencja nie tylko w sprawach pogodowych, ale różnych różniastych, między innymi pani Aga z Krakowa zgłasza swoją poranną obecność, także pan Jarek odpowiada na to, czym się różni karantuch i lot kasprowego. Takie zadaliśmy pytanie. No, tym samym, co Żory od Kilimandżaro. Nagradzamy? To nie jest dobra odpowiedź. Nie? Ale możemy nagrodzić. Ale ja bym nie, może nie od razu kara śmierci, ale... Ale wie pan, pan jest od tego specjalistą. Ja? Ale to była odpowiedź na kolejne pytanie. Aha, no to dobra. No bo pytanie było inaczej sformułowane. Czym się różni karantuchil od śniegu? Od śniegu. Na Kilimandżaro. Nie. Pytania są tendencyjne. Tak. Tak mi się wydaje. Pytania są tendencyjne. Pan Jarek jeszcze gratuluje dla Maćka. Pan Jarek domyśla się, że poród odbył się w wodzie. Wyjaśnijmy dlaczego. Ponieważ Maciek. Lubi, Piotrek, dzień dobry. Lubi lotnictwo. W sensie takim podwodnym. Lotnictwo podwodne i aha, właśnie dlatego jako nurek to on właśnie tam z podwodą halwało. Ale to nie on rodził, nie. Tak, nie. Maciek nie rodził, ale... Maciek odbierał. Odbierał, aha, ale przy czym jak Tomek się urodził, to pierwsze co powiedział, ojciec prać. Ale w sensie, że pranie prać, bo to aha, woda i pod wodą. O to chodziło. odpowiedzi na pytanie najprostsze z możliwych. Pan Marcin z Poznania odpowiada: Karantuchil musiał wstać dziś na czwartą i udać się do siedziby Trójki, natomiast śnieg może sobie jeszcze poleżeć. Czuwak! Gratulacje! Ale pan Marcin w ramach nagrody dostaje rogale świętomarcińskie. Marcin, napisz numer telefonu. Nie słuchajcie go, bo on dzisiaj wstał o czwartej nad rano, a śnieg sobie może jeszcze poleżeć. Gdzie? Przed czwartą? Słuchajcie, proponuję koszulkę dla Marcina. Brawo, nagradzamy. A gdyby państwo mieli jeszcze pomysły, czym się różni Karantuchil od śniegu, bo takie było konkretne pytanie, co prawda tendencyjne, ale jednak to tendencyjne koszulki zdaje się tylko w rozmiarze XS do zdobycia. Polecamy i zapraszamy. To co, zagramy? Zagramy za 20 minut piąta. wystąpił znany i lubiany zespół Karantofil. Znacie? Słuchacie? Lubicie? Znamy. Znamy. Trochę. Też o nim słyszałem. I witamy także pana Arkadiusza. Tarnowskie Góry się kłaniają. Halo! Halo! Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzwonię z informacją, że w 52 minucie budzika, z okazji 52 urodzin, ja, wasz rówieśnik, Trójko Kochana, pozdrawiam serdecznie, a panom z Rybnika informuję was, chłopaki, trzymajcie się za ptaki, że Karantofil tym się różni od śniegu, czym Rybnik od Rybnika mniej więcej. O, no to teraz tak. Dał nam do myślenia chłop o tej porze. Dobra, przemyślimy temat i odpowiemy o 7:15. Okay. Trzymajcie się bardzo, bardzo ciepło i naprawdę to jest mój pierwszy kontakt z Trójką o takiej dziwnej porze i to jeszcze w czasie trwania koncertu. Nasz też. Nasz też. Koncert na żywo, jam session w budziku Karantofil. Pozdrawiamy Tarnowskie Góry. Cześć. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. No rzeczywiście tak jest, że pierwszy koncert o tej godzinie gracie? Czy zdarzały się takie koncerty, które jeszcze trwały? Zdarzyło się o tej porze iść spać, ale budzić się w życiu. Przepraszam bardzo, graliśmy koncert o wschodzie słońca, pamiętasz, w kościele w Rydultowach, taki wspaniały koncert. A to był kiedyś, pamiętasz? Później, tak. Ale kończyliśmy Woodstock kiedyś o godzinie 3 nad ranem. Tak było. No czyli jedna. To czy tak, na stare pieniądze, na czas zimowy, to byłoby właściwie teraz. Spoglądamy na zegarek, czy raczej się boimy tego momentu, że to już za 13 minut... Tak, może Romek z Katowic zadzwoni. Może, o tej porze zazwyczaj dzwoni nasz stały korespondent. 13 minut pozostało do godziny 6. Latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już. I o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. 9 minut pozostało do godziny 5. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Panowie z zespołu Caranto Hill przygotowali nagrody, niespodzianki. Pytanie bardzo proste. Czym się różni śnieg od zespołu Caranto Hill? Czekamy na państwa odpowiedzi, a nagrody czekają. A teraz czeka nagranie na żywo. To będzie Islander. Pięknie, to mamy nowy miesiąc i to jak rozpoczęty, pisze pani Asia Skłonina, z męskim zespołem budzikowym. Brawo, brawo, te brawa pewnie jeszcze w przygotowaniu i rzecz jasna także na pewno będą się należeć pod koniec audycji. Bardzo dziękujemy za życzenia urodzinowe, ale to nie koniec naszego spotkania, choć za 7 minut będzie 6. the white. I think that's Phoebe over there. That is him. Don't try to act like it's not him. It is him. Pięknie, Daddy Cash, panom się podobało, delikatnie i tutaj sobie także plumkają. Oczywiście także muzycy Karantu Hill również po godzinie 5 w budziku Rzecz Jasna, po 5 także i przegląd prasy i powitanie nowego dnia i trójkowe muzyczne kalendarium. No i Rzecz Jasna także to spotkanie z zespołem również na żywo. Humory dopisują, mam nadzieję, że państwo również proszę zostać z nami. Za 2 minuty 5. Dla dorosłych i dla dzieci otwieramy program 3.